Ten numer wędruje do odtwarzaczy wszystkich fanatyków nocnych patroli, codziennych wyścigów, swoich lepszych lub gorszych, ale ukochanych fur. Do wszystkich street racerów, drifterów, tuningowców, familia HP wyrusza z wami w szaloną jazdę. Odkręćcie te pasy! Start pełen pak, pisko w pąty usiadł, mocniej naciskam gaz, chromów kręcących pas. Nocą odwiedzamy świat za kółkami naszych aut, kiedy ty będziesz spać, ja będę ścierać asfalt. Niebieski bastard będzie chciał nas tutaj zastać, po całej takiej nocy będzie banknotami szastał. Chyba, że szczęście tym razem nam będzie sprzyjać, wtedy pies będzie mieć całkiem zerowy bilans. To skrzyżowanie, adrenalina w górę, zieleń czy czerwień i tak tu jestem królem. Skurwiel latuje mi z prawej na maskę, więc pisk, moty, drift i powód na trasę. Wesprzesz tym ceną tego, co pluje za mną, dzisiaj znów nie panuje nad swoją maską, więc na lewo uskok, mój spoiler jest nutką. Teraz muszę pod prąd poginać swoją furą, potem slow down na własnych kwadratach. Sprawdzamy ten smak nocnego świata. Cruising na dwójce, asfalt drży basem, co leci w głośnikach. Familia HP, te blachy od lat w niebieskich archiwach. Lecz dzięki nam ten świat nocą osoba. Jeśli chcesz przeżyć, to wsiadaj tutaj ze mną. To rozkosz jak w sesie, póki gumy nie pękną. A nocą będziemy upajać się jazdą, katować fury, aż im koła odpadną. Będziemy co? Wywoływać innych zastrój. Będziemy co? Patrolować miejskie bagno. A nocą będziemy upajać się jazdą, katować fury, aż im koła odpadną. Będziemy co? Wywoływać innych zastrój. Będziemy co? Patrolować miejskie bagno. To mój sportowy wydech wzmaga tych spalin wysiew i auto lepiej idzie tak cały tydzień. Wkręcam furę na wysokie, zapiski pod bokiem, mocą siatki opieprz, a płyt w podłogę. Z ziomami dalej w drogę na Shelby Power, auto idzie jak ogień. Tu dwupasmówka, a z boku betanówka. Sprawdźmy komu lepiej chodzą cztery kółka, ziom. Skiniesz głową na znak startu i bez żartu, prawdziwy wyścig ulicznych hartów. Droga nasza, więc redukcja i odejście. Okazałem się lepszy w tym ulicznym teście. Nagle z latarką z ukrycia wybiega typ. Patrzę za przyciemniony krzyk, chyba mały skrzyd. Pewnie go ugadam, weźmie stówę i nara, byleby tylko do tuningu się nie dopierdalał. Z jasna bazę był spokojny, bez szaleństwa, by poczuć własną magię tego miejsca. Ostro zwalniam więc, a cały bajer to to, by spinery się kręciły, kiedy naciska stop. W bagażniku tuba się w brzuchu wykręca, do tego oślepia, a bez znak na obręczach. Patrol kończąc, kupujemy wódę i popite i wypijemy zabezpieczny weekend. Katować fury, aż im koła odpadną. Będziemy co? Wywoływać innych zastro. Będziemy co? Patrolować miejskie bagno. A nocą będziemy upajać się jazdą, katować fury, aż im koła odpadną. Będziemy co? Wywoływać innych zastro. Będziemy co? Patrolować miejskie bagno. A nocą będziemy upajać się jazdą, katować fury, aż im koła odpadną. Będziemy co? Wywoływać innych zastro. Będziemy co? Patrolować miejskie bagno. A nocą będziemy upajać się jazdą, katować fury, aż im koła odpadną. Będziemy co? Wywoływać innych zastro. Będziemy co? Patrolować miejskie bagno.